چا بو تکتے نشو سترگ بے بریخی دی لنوریک من آیاتنا الکبران چو خیم تاتا کل قدرتنا دیر لوئی لوئی چی دغا معجزی دی دوارا یا دا فرعون حلاکت دا با تخیمہ اب یا دیر لوئی خبر رکھو اذهب الى فرعون انه طغى زلال شفرعون تاد سرکشی کړی ده موسی علیہ السلام فریاد کوي چې الله دا خډیر ګران کار دی نو زه پدې کې اوسو مطالبه کوم ستانه ځکه چې بغیر ستاد مدد نه دا کار ډیر ګران دی نو اوسو سوال کوي ها قال رب اشرح لي صدري وی موسیٰ علیہ السلام چی اے ربا کلاو کے زما سینا ولی دیکھے خوبا دیر خبر راضی ولی چی فرعون بسس ہوئی ماتا امال با غصہ راضی نو رضا خو دا غصی خبر ندا اللہ تا زما دا سینا کلاو کے او چی کم پا دی بدن کے دا سی ٹکڑی دی چی دا غید وجی نبندل غصہ ورزی نو اللہ تا تناغل رکی دیتا شرح صدر وی دا انبیاء کی خاص کر ویسر لی امری او دا کار ما تاسان کی ما تا دا گران دے خوی اللہ تیرا تاسان کی کم امر دا دعوت فرعون تا درین وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی او لرکی اغغوتا دا جب زمانا چیدی زمان پا خبر پوئی گی دکہ مسئلہ کی وضاحت دیر ضروری وحل العقدة سمانا مطلب دادے چھے موسیٰ علیہ السلام کو تروس پوری دا سے ظالم سرنو مخام اخشوے کنا اخو اول کو مصر کے و بیا مدین تلارو دا گڑو سر ایکار اس برازی فرعون تب ادری گی جدا سلوی ظالم تب ادری گی نو خام خابندہ دے کنا چھے خبری کئی نو چلے جب کسی نہ غلطی اوشی نہ کی کا نہ اکثر دا سکی گی اڈیر غلطی دے بدتیان نہ کی گی دی ڈیر یری گی چودھری گی پخا خوبا ملاڈو تقریر نہ شکولے بس جمعی پرت بے تش خطبہ ہوئی امن بے ہو کو تقریر بچے تڈیر لگو کسانو کہو اچھے کہو نہ اب ہم سدا سے غلطے کو لچے کا یات بے وینا ابا غلط ہو کا حدیث بے وینا ابا غلط ہو بس چ قرآن نہیں کیا سر کنا نو لی ملا بھائی طالبان بور سر ہو فخر بقی چنن بزموں گا استاد دو جمعے بیان کی غلطے کو کنا پشو کے جی حدیث ہوئی نو حدیث وی چمن یارش من کم فسرا اختلافا کثیرا نوی من یعوش من کم دا غد حقیبو تا دا نحوی از صرف امام وی خوا وچی بیدتیو کنا تا حدیث غلط وی دا من یعوش پزیبانی من یعوش وی دیل نوردی چل کنا فدیح بط راشی اگر یو تقریر کون چنور ستی جوڑ نشنوی ویتا سو خدای و بخا خو خودی او بد بد دی خو کوئے او بد مکوئے واخر دعوانا الحمد خلی غلط شکن خوا گڑی وڑی ہوئی دا سی موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی اللہ زدتا ادری گونا سن چی زمان پا جبا کس نقصان او غلطی راشی خبر اروانا نشی دا مطلب دے خواہ یو خو حلق قصہ کئی چی دا پوڑکوالی باندے سروٹ کا خلی تکڑی وان کہ دیشی اغام یو خبر دا ہونا وحل العقدتا من لسانی لرکی غٹا او تتوالی دا جب زمانہ چی زمان خبر صفائی چی پویشی پدی باندے خلق وجعلی وزیرا من اہلی سلورم دادے چمرگرے کے ماں سرا یو امدادی دخل کورنا چبل سوک نہیں گورے پبل چاہے اعتماد نشتفا مرگرے باغی چستا پل روریو نخل اہل نہیں وزیرم من اہلی ہارون خشدد بھی ازرین، ہارون علیہ السلام یاد امرور زما دے مضبوط کا پدسرم لازما، واشرک ہو فی امری، او یا اللہ سن چمال دی نبوت را کر دے دی اما سر پدی نبوت کی مر کرے گا. حدیث کے راضی اگر رور چرخل رور دا پارے دے رکھا دعا کری نا نام موسیٰ علیہ السلام چلور د پارے ڈیر بہتر دعا کری دا نام موسیٰ علیہ السلام چد ہارون علیہ السلام د پارے نبوت دعا کری دا چی اللہ دلوں پیغمبری ور کے اما سر پدی کار کے شریک کے دا دمر سوالو نہ سد پارکو دا دمر مطالبی دا سد پارکو کئی نسب بے حق کثیرن دید پارا چستا بھائی پاکی بیان کو ڈیرا ڈیرا ونز کو رک کثیرا استا توحید بیان کو ڈیر دا کا مقصد دن چستا وحدانیت کو دنیا کے خور کو استا سی بتنو کو استا شان بیان کو خلق نہ دے خبر فرعون تا خدے ہوئی دی خدے نہ دے پی جن دلی چ خدے و تو خیو کنا انکا کنت بنا بصیرا یقینن تو کمون باندلی دن کے قال اوی اللہ قد اوتی تسؤلک یا موسیٰ بس درکڑی شتا تا چس سوال لکھو اے موسیٰ علیہ السلام سؤل مسکول چتا سمر مطالبے کرو ناغا منظور شوی او دا سی منظور شوی چدا گورے نوی خبر ندا چوس ماستا سوال قبول کو استا تولی مطالبی نا دینا مخ کے پو ما پتا با دیر احسانات کری دینو ولقد مننا علیکا دے ولی ہوئی دے زکا ہوئی چی چابا ہوئی چی دا موسیٰ علیہ السلام سوالو نے زکا قبول کر چی اگا زورا ورو کنا اگر دیر زورا ور سڑے ہو نو اللہ زکا دا اگر طول سوالو نے قبول کر اللہ رب العزت وینا دا خدے وس زورا ور دے کنا دا دا سوالو نے ما پخوا قبول کری چی دے لا ما شمو دیکھ دا زور خبر نشتا ولقد مننا علیک مرتا اخرى یقیناً منگ احسان کرے پتا باندے دا دینا مخ کی بلزل اذ اوحینا الی امک ما یوحا کلے چی منگا الہام کو استامور تا اگر چی منگ الہام کرے شوے ہو اوحینا وحی پمانا دے الہام کرے کلے چی موسیٰ علیہ السلام پیدا شو اللہ رب العزت دا غمور تا ہوئی چی پریدی خونہ دا تا تو فرعونیان خبر شو کنا نی پریدی نو بس دے پہ سندک کیوا چاو دریاب تے اوار دوا تو تخلاص ہے دیا انقذ فیہ فی التابوت جو ور دوا دا موسیٰ علیہ السلام پہ سندق کی فقذ فیہ فی الیم بیاغ سندق اوار دوا پہ دریاب کی فلیلقی الیم بالساحل بس اوبو غردی دا دریاب دلرا پا غالا غالا چیزی پا غالا غالا دا فرعون بنگلی تا بلوشی یا اخوزو عدو اللی چی راواخلی دلرا اغا چی زمان دشمن دے و عدو اللہ او دا دوم دشمن دے اغا بے راواخلی چی اغا راواخلی خو مونگے خدا اغا نپوٹو کنا اور چی غیر آواخلی خوبیا بیت سو خلاسی اللہ وی بستت نبی غمشا زبی خلاسو ما ارشی زمان پا قبضہ کے دیکھا نبس موسیٰ علیہ السلامی سندگ کیوا چو اگر دریا تو غرزو دا دریا نیلو دے پا کلی کی بیدلیو اگر فیران پا بنگلہ وار آگے آکور والے والتا کسو جامع مامی وینزل جو سندھ کے روچت کو امشر لے رہا اڑو فرعون خضا آسیہ اگر کور کے مشر آگی ٹول چنے یاری دو فرعون تے بخل یاری دو اگی لے رہا اڑو چی اگی تے سر لرکن معشوم پکی رہا ہوتا کچھ سنگے اولی دن زلط اپری ہوتا والقيت عليك محبه مني ما اغرض فتا باندې موسی عليه السلام محبت خپل طرف نه پزړه د آسیه کې دا لاسباب پیدا کی کنا تاری پزړه کې وسره محبت پیدا کړ دا څه د پاره ولتصنا على عيني چې په دې کور کې ستا تربیت شي زما په حفاظت سره زما په نگرانی کې تصنع تربا ستا تربیت وکړي شي على عيني زبرت ګورم کنه داونه متشابهات د الله سترګې نشته خو مطلب څه نه حفاظت ته نو چې کله وګورځو صندوق وبوتا او صندوق روان دی په دغه کې دریاب کې زی زی موسی علیہ السلام خوروا هغه ته وی دوک کنه تور پسې ده چې دا صندوق کوم په لذي وګوره ګور او تما چې خلق در باندې شکو نکی از تمشی اختو کا کلچ روان واغ خورستا فتقولو نو چی کاتے ہیں نو آغا سندق ور آغا پا بانگلہ باندے نا ریمن دکڑے وی دا خو فراؤن کر اللہ نو بس نور خلقم راجع مشو لوی وار راجع مشو دام پاکی ور اللہ او چی راوی غست موسیٰ علیہ السلام نو یوی بسی نیتا چو بلی اغیز چا سینا ناغستا خواه بلکل ناغستا نو دی خور و تووی چل دا معشوم خو دیر جاری ہو اوگے دے اما تا یو کور معلوم دے چی خلق معشومان راولی چی دا چا معشوم خوان آخلی او دا غی خوان آخلی دا سی یو کور را تا معلوم دے فتقولو ویوی حل ادلکم خبرکم تاسو علا من یکفلو فاغا چا باندے چی دے حفاظت بکی نو بسو یو قول داده چه مور راوستا اجه سنگ آغی خواتوا چه اونو موسیٰ علیہ السلام خواواستا دا با قصص کراشی اللہ ما پی بند کلو چه دا بل چاسی نوانخ لی گندو ندی ما پی بند کلو خوا بس اغیوی چه تسو که تبا دا تربیت که اگه وی زنی موزگار از ما کارون ندی خپل ایر سپا مینتونو باندی و تاوی چه خیر دی بوی زکور تا ال تا کتا سر بای او چه ستاس ضروریاتی منگ بی پورا کو خرچی مرچی مرای وستنو فرجعنا کا من واپس کلی تو الی امی کا مور خپلی تا کئی تقر رائنو ها دید پار چیخی سترگ داری ولا تحزن و غمجنن ایه ملوئی دے لوئی دے نو لس دولو سو کالو پینزلو سو تورا سیدے دا براشی سورہ قصص کے نو بیا دا غرمی پوخ کے چر تبار ہوتے وی دو تن پا جگڑو یو فرعونیو بل بنی اسرائیلیو بنی اسرائیلی آوازو کا موسیٰ علیہ السلام تا چراشا دی ظالم نم اخلاق کا نو موسیٰ علیہ السلام خلاصے کاو نو یوی آپا لکا بلے سینہ کی سکوار کنا مرشو وقتلت نفسا بیادی قتل کو یو سڑے پا قصتنا اخلاسے دیکھو نو پا اخلاسی کی قتل شو فنجینا کا من الغمین نمونگ اخلاس کوئی دا غمنا گناہو نو زکا گناہو بالو کا پا قصت دی قتل کرے دی فو غمو دا فرعون چدا خود دا قوم سڑے دی او غی اسی مونتا دیر پا بنیتے کی دے چی بیا خبر شی چی گورت دا مونگا سرے وجلے دے فنج جیناکا من الغم نما اخلاص کرے دے دیر لوے غم ناو تا تا ملار دا مدین اخوا چی ززا مدین تزانو لاوے او لس کال دیل تا کی تیر کل وفتنناکا فتونا مونتا باندی ازمیختو نکڑی دی ازمیختو ندیر فتونا دیکھ مشہور حدیث دو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اغیط حدیث دا نسائی ہوئی لشی بل کتاب نے راغستے دا فتون حدیث کی نبی موسیٰ علیہ السلام میں سنگا سخت تیرشوی لکوی اول خداوچ فرعون شوروکلا چې بنی اسرائیل بچی بالالو او سمودے دا کارو کنو قوم وطاوی چتا دا بچی علالے کنا نزمونگا ٹولے بات چیئی خوپا دی روانا دا نچی دی ختم شی نسوک بکی نبی بکی ترمیمو کنوی دا یو کال بے علالو بل کال بے نالالو چی بکم کال باندے نحلالو نم حارون علیہ السلام پیدا شو چی بکم کالی حلالو نم موسیٰ علیہ السلام پیدا شو فتننا کا فتونا دا یو از میں اختفا نظم مداو چکل پیدا شو او خبر شو کہ ان کو صندوق کی واچو ناغ دا فرعون کور تلار نو کل بدلتا ہو کل بالتا ہو چکل فرعون کو کور کیو نو فرعون با پغی گواغست کنا مین بے وسر کولا نو دبو لکل پلاک ورکو کل بے فضا فراؤن نگیر راہ کا ناغوی اوزل آسیی تا چیر دا لک ناٹکاو انت دے تراؤڑا را چاڑو ناغیب واتا ہوئی چنا دا خوب زمون دا پارا دیر لوے خیر شیو زمون گا سے اولاد نشتا تا چودری سے والواد نو کا نخوا دے مونگا پسی سرونی سو نو خلاص بے کتنا یہ گورا معشومان پسک ہوئی گی نو بھتننا کا فتونا بیادہ سے چھ قتل اوکنو فران ورپسی خلق انام اوچ کچاونی انو بس وجن افرید ایما ملاو تاوی چھ زمد ینتا وچالتا کہ لڑنو پکوی باندے ورغے پکوی خلق راجمو ساروی بکولو آپ لے ادو جنا کہ اری بکڑے وہ بکول ہو چان پر ہو دے گا نا دتے نہ تپو سو کچھ راولی یہ بس خلق چلو شی ہلے منگا وہ بکون دی منگا نپری دی موسیٰ علیہ السلام خلق آخوا دیکھوا کو آگڑے والا وہ بکڑے ارے یہ وقت رخصت کرے گا نا اب یہ تم رہو گے وہ آپ لے وہ نے تکینا اللہ تے فریاد کچی اللہ مال ڈوڑے را کے اگے ماں استام در محتاج ہے ماں وہ بتنا کا پتونا ادیرا جمع کڑی پدی کڑی رزمی اختونا اگے تو حدیث تو پتون ہوئی لش فلبست سنین فی اہل مدین نوخ دے تیر کو یو سو کالا پا مدین کی ثم جئت علی قدر یا موسیٰ بیا راغ لے پا خپلان دا زبان دے اے موسیٰ علیہ السلام نو چرات لے نو دل ترالے چھ دل ترالے نو وستنا تو کلی نفسی اس ما تو دخپل کار دا پارا خواہ کریم اس دو تانا خپل کار اخلما اس با دی نورو گڑو تباو دو ما سا گڑی خودیو سارو لے اس او چند ازدکو اس با دی فرعون تا لے گو ما وستنا تو کلی نفسی سمانا لی امری لی دینی تم خواہ کرے دخپل دین د پارا دخپل کار د پارا اذهب انت واخوك بآياتهم نتلا شاو ستارور بتا سر ازما پدے معجزو سرا ولا تنیا فی ذکری دا گورا سمرا گورے کمزوری ان کے ازما پا مثلا کے سستی ان کے ازما پا دعوت کے کسوک دا تا دیر ہوئی چیز صبرو کے دا پا دا تلوار شے ندیو دا پا دم باندی کی گیو کنا زان مان و تسم کے ننا ولا تنیا فی ذکری بس ورتلو سرب اعلان کوئے او سستی بن کوئے زما پو بیان کی اذهبا الى فرعون لال شید والا فرعون تا انہو توغام دسر کشی کری دا دعوی کری دا خدای تو فقولا لہو قولا لینا نو خبرو کہ دسر خبرہ خوپ نرمہ لحجبان دیم قولا لینا پنرم لے جا دیر کو صحیح طریقہ باندھے لعلہو یتذکرو شاید چدے دلیلونو نا عبرت واخلی او یخشا او یا اویری کی دلانا دغا دو طریقی دیو سری دا ہدایت تپارن یا دا اللہ دا قدرت دلیلونو ووری ووری یتذکرو او یا اویری کی نو او یخشا دا سوتا ہوا ہے کہ قولا لینا سمعنا ابن کثیر ہوئی کہ القول بالدلائل والحجج اگر خبر ہے کہ دلیل نور سرئی حجت نور سرئی ناغی طویل شی قول لین. اب یہ تفسیر کے دا جاہلیت دا زمانے دیو شاعر اقوال نقل کری چ نبی علیہ السلام ویلو دا غپ حق کی امیہ ابن ابی سلف جدد اشعار مسلمانان دی خودے کافر دے اشعار دیر بہتر ویلو دا قول لین تفسیر یہ کرے پخل اشعار کے چلا موسیٰ علیہ السلام توی چ فرعون تا خبرو کڈیرا بہترا دیر پا صحیح انداز کے ندیو تسنگ ویلو ویلک داسی و تویلو فقولا لہو هل انتا سویت هذه بلا وتد حتى استقلت کما ہیا و تویا چدا زمک تا خورا کری دا او برابر کری دا او داسی دی ٹنگ کری دا بغیر دمی خونونا یا پھر آنتا تخدای توب دعوی چی کئی کنا دا زمک تا خورا کری دا وقولا له هل انت رفعت هذه بلا عمد ارفق اذن بك بانيا او دا توي چې د اسمان تاو چت کړي بغیر د سستنینا ته ډیر خمیسری بیا. وقولا له انت سويت وسطها منيرا اذا ما جنه الليل هاديا او بیا توي چې د اسمان په دې مینس کې د انور تا پیدا کړي کله چې تور تیاری او خلق سنوی نی الله وتفدی ہدایت کی نتا کړی. وقولا له من یخرج الشمس بکرۃ فیصبح ما مست من الارض زاحیا او توای چې د انور سار مال تراخیږي چې ځان ته خدای ویلی چې په کومه ځمکه باندې لګی نو هغه روښانه شي. وقولا له من ينبت الحب في السرام فيصبح منه البقل يهتز رابيا او بیا وته وای چې په دې زمکه باندې دا بوټی تا کړی دي چې وګورن دا شنه شنه فصلونه خوځي حرکت کوي. ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا او دې فصلونه په دې سر کې دا دانې تا پیدا کړی دي چی جیبونا دی ولد دی دانونا ڈکڑی دی نوی پا دی که دیر دلائل دی اللہ دا قدرت پاچا دا پارا چسو کی آیات ساتی وی دا سی خبری وطاو که قولا لہو قولا لینا و دلیل نصرا شاید چی دے عبرت واخلی یا اویریگی اگر چی عبرت اغسطاو یا ریدنو بیا وقتی رو ٹک دا عبرت واغسطاو لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل فهو خنو کنا مطلب دا ایت دال چې انبیاء تعالی وی تاسو بخل ذمہاری ادا کوئ که فرعون ایمان راوړو کرانو تاسو خبره په خپل ځای باندې صحیح ده تاسو مهنت نه ځای کی که تاسو یې چې فرعون ایمان را نوړو نو بس زمونږ تنخواه به اوس نه وي کنه نه اغد اللہ کار وفا قالا اوی دوارو ربنا اے رب زمونگا اننا نخافو یقنن چمونگا یریگو دا دی خبرنا ان یفرط علینا چدا فرعون بمونگتا لا سواچی مخ کی دا بیاننا دیر ظالم دے سنا چمونگا خبر نی شروع کری ادے مونگتا لا سواچی نو کار بپاتش او ان یتغان یا بسر کشیو کی پس دا بیان نام اللہ مونگا خود خودی دیر خوش آلوی چی تو دا مونگ نکار اخلی و مونگا دی پیغمبران کرو خوچی وز زمونگ دا لاس نداکاروشی کا نخوا طبعی رشتہ دے کنا طبعی را پارچا کی قالاوی اللہ لا تخافا دا قتل نما یرے گئے دا مطلب دیتا اس دا لاس نشے چولے اننی ما کما زدر سرم اسما و ارام سو مطلب وینم اورم ستاسو خبری او وینم ستاسو حالتم دا دا اللہ مرگرتیا دا اننی ما کما دانا چی دا دربار کے اثر ازومیم نا دا مطلب چی سو کوے نزوی نما چس خبر کوے دی اورم فاتیاہو راش ادتا فقولا لہو اوہ ادتا انا رسول ربکا منگا دو استازی استاد ربنا چپ دیبا غصمر غصشوی اغزان تا ربوی ادیو توی رسول ربکا منگا استاد آغی رب دو پیغمبرانی فارسلمانا بنی اسرائیل نتولی گا من سرا بنی اسرائیل خلقم ولا تعذبهم دیل نور سزاگانی مور کوا گورا مسئلہ و توکڑا فدیکی چی رسولا ربکا بس چی رسولان یزان توی خصبی راوری کنا خا ودا غا توحید چکن ربکا چی ستا ربشتا منگی را لگلیو امون تیم دک حبر کلی چی زر ارچی عربیم بل رب نشتا ادویم مطالبہ دا کوچ دا بنی اسرائیل من سر افریدا ظلم پی مکاو قد جئناکا بی آیت من ربکا یقیناً من راغلیو تا تا پڑیر لوی معجزی سر درفتان والسلام علی من اتبع الہدا سلامتی دا عذاب نا وفاغ چاہی چی مرگرتی اکرا دا حق دا مانا دا والسلام پاغ سلام نا چی دعوت ہوئی کہ اگر سوک ببچ شد اللہ دا عذابنا چی دا حق تابداری اکڑا اے فرعونا تو اے چی دا عذابنا بچ شم نظمون خبر ہوما نا خا انا قد اوحی الینا ایتنا منتوحی کری شویدہ ان العذاب علا من کذب و تولا چی عذاب بپاگا چا رازی چی در اغجنکو دا اللہ پیغام او مخیوارو یا دروغ جنی اکل پیغمبران و تولا او مخی والو دا اللہ دا حکمنا پاری بازاب رازی نو فرعون پوشو اس روانے کی خوا خبر ہے خنمان اللہ نو اس چالاکی کی سیاست کی قالوی فمر ربکم یا موسیٰ تا سرب سوک دے اے موسیٰ علیہ السلام تاسو خود رب نم واغست کنا نستاسو رب سوک دے خلقو تا جدا خوناشنا خبر کئی گورا دا بل نم اخلی چی رب شتا دے سوک دے رب ستاسو دا دوارو اے موسیٰ علیہ السلام قالا اے موسیٰ علیہ السلام پا جواب کی دا غدلائل دی عقلی ربنا اللذی آتا کل شین خلقہو سم حدا رب زمون اغا ذات تے چور کرے دے ار یوشی تا خپل وجود او بیاوتا ہدایت کرے دے بیاولا فکر ور کرے دے دا دوکار کری دے اللہ اول ارشی لے خپل وجود پل مناسب انسان لا حیوان لا جانور لا او بیاوتا دا دنیا دا زندگی طریقہ خولی دا چی تبا سنگا جون تیرے تبا غزان لے دا رزق سنگا اسباب لٹے ارشی تاو گورنو ثم هدا دیتے ہدایت عامہ ہوئی دلیل ذکر کو قال ابیا و فرعون فما بال القرون الاولى سچنن دا خبر کہ مدا پخوا جی کم خلق تیر شوی دا غی پا حق کستا سا خیال طول کافرانو چکن دے بوئی چی اگر طول کافرانو خلق با پر اخلاص شی فما بال القرون الاولى صدی حال داغی قوم نورم بنو قال علم عند ربی فی کتاب وی موسیٰ علیہ السلام چی علم داغی زما در رب سر دے پا کتاب کے لوح محفوظ کے بس اگا منگا نپوئی گو اللہ تا معلوم دے زمونگا غی سر اس کار نشتا زمونگا جواندو سر کار دے لا یذل ربی ولا ینسا نغافل کی کی رب زما اونی یری گی غار سو اللہ تا معلوم دے خواہ او زمون غی سر تعلق نشتا چی زمون تا پوسکے دا لنگ جوابی کنا بیاوتوئی اللذی اغزات تے جعل لکم الارد مہدن چی جوڑا کری دستاو دا پار دا زمکا دا فرش پشانتے چی سپی کہنو کولش مہدن من پکی نشتا دے وصلک لکم فیا سبلن اجوڑی کڑی دی سوز پار پدی کی لارے پانزل من السماء ایمان او نازلی دا اسمان نو بون فاخرجنا بی ازواجا من نبات شتا نلاوی رو باسمو قدیو بو سرا جوڑے جوڑے بوٹی ہو گیا گانے مختلف ہر قسم بوٹی رو باس کلو ورا انعامکم تاسم خرید دینا و سراوے پدی کے خپل ساروی ان فی ذلک لآیات لأولی النہی یقیناً پدی دلیلونو کی چ بیان شو دیر لوی عبرت تے و نصیحت تے عقل مند لا نہا عقل مند یا نہا دے نہی نہ دے چسوک دے اللہ نے یری گی منا خلقناکم اللہ وی رضی اسم کے نمی پیدا کریے و فی آنعیدکم جسم کی سب انبیاء واپس کم و منا نخرجکم تارتا اخرى او دادی اسم کے نبرا و باسم تاسو لربل ذل اسم کے تستاسو تگ را تگ دنو دیتا و زیر آزے بدن یادی بدن دادی اسم کے نبرا پیدا شوی دی ادیتا بزی یو روح دے اگر دا اسم کے نبرا دے آخو دا خپل ذہن را غلی دے بیا با واپس دی اللہ وی مونگا دا دعوت ورک فراون تا اموجزیم موسیٰ علیہ السلام ورکا تولی اخووی خوا ولقد آرینا و آیاتنا مونگ اخو فراون تا قبل موجزی کل لها تولی فکذب و عبار دروغ جن یکلی او انکارو کو چیز نمانم کارے انکارو کو او الزامو لگو کو موسیٰ علیہ السلام باندی چی خوا تدیل راغلی چی اس زمون ندا مصر اخلی بادشاہی اخلی چمون تلری کے اتپ دی تخت باندھ کے نے دا ہر باطل پرس ہوئی خا چسو کو تا حق بیانو کی کنا وی نہ دد نور سا غرض دی ہوئی دے زمادی دغتے چل جوڑ کر امامت ایسا و زمادی قالا اوی فرعون اجئتنا تراغلی مونتا لتخرجنا چی اباس مون من ارضنا دی زوک زموننا بے سحر کا پخل جادو سرا یا موسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام تدید پار راغلے او تام سحر جو کرے دے جادو امون بوم دے مقابلو کو اس مقابلی تزان سمیخا او خلق لتوجہ بدلی چی سمودخو بخلق پدی سمی چوری گا مقابلہ کی چی سچل بوشی فلناتی انکا بے سحر مثلی ہی مونگ بوم راو رتا تا سحر و جادو پشان ددی فجال بیننا و بینک موعدن اے موسیٰ علیہ السلام تمو قرار کستا خواہدہ اکا فرعون زاندہ سی صاحبی چیز ما اس پروانشتا دی خلقو تکا نا چکو رضی ریدل نیما ناغت اختیار ورکی جستا اختیار دی بس تمو قرار کا زمونگا اخپل میانز کے موعدن یا وقت لا نخلفه نحن من بوم داغی خلاف نکو ولا انتا و نبتو مکانا سوا وچی دا سیدهی چی طول خلق تا برابری چی طول و تراتلیش دا سیده مقرر کا قال موعدكم یوم الزینة وی موسیٰ علیہ السلام وقت او نیتا و تاریخ تا سراغ روز دا جشن خدا کنا دی قومون با امیشا جشن روز مناولا اگر تب ایسوی تاج پوشی بداو چی بادشاہ پا کم روز باندی پتخ خطلی و ناس با ناق روز با چرا لنو بیا بے مناولا اگر تب تاج پوشی وی ویدا اگر روز خلکن طول خلق با چوٹی سکار بنی طول با حاضر شی یوم الزینہ روز دا خائص و روز دا جشن وَإِنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى رَجَمَ بَكْرِشِ خَلَقَ وَقْدَ سَحَرْكِمْ سحر مال بمقابلكو خواه سحر وقت يوخو حدیب ذاتیان تجب چاوی چه مناظره بی مازیگر بیکو مازیگر بیولی خواهو ذکر رستو بیا ما خام تزان پاتے کاؤ کنه قرآن وینا سحر وقت خواه چه خلق بیا کور کور تورسی فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ واپس چو فرعون دا دغی میداننا اور آجم ایک اخفل طول بندو بس چی سمرا داغا طاقت و قوتنا غیر آجم اکر سم آتا ابھی اراغ مقابلے لا اساہرا نظام سر راہ وسط ٹول چرے وسطو نموسا علیہ السلام ور رہے ارے سر کے ناست ارے دادا سنگ سڑے دے را منگ مقابلے لڑا گلیو چرے سل راگے چکی ناست نو تقریر و تشورو کو قال لهم موسى اويدي ساحران موسى عليه السلام ويلكم لا تفتروا على الله كذبا بدبختو فلا دروغ مجوڑے ويلكم زجر کلمہ دہو خیرو کلمہ نہ دہ دکا خو تا مسئلہ کی نسنگ و تخیری کی بیا خا اگی بیڑو مانی نا چمتا دے خیرے اکڑے اس وے چزما مسئلہ و منے خدا اسے تو زور نے کلمہ دے لکے او سڑی توے چی پاگلا دا خبر مکوا مجوڑا ہے پا اللہ بانی دروغ فیسحتکم بے عذاب خدا با دربان دا سے عذاب راولی چی لوٹ با مکی لوٹ چی لوے والو کے پاتے نشی وقد خواب من افترا و رسوا شاہ سوک چی پا اللہ دروغ جو کرل بس دا سو خبری و سرو کری او اگی پخپل میند کے شکمن کرو اگی ہوئی چیرا دا خو جادوگر نہ دے جادوگر خدا سنی دا خدا سے خساڑے دے خدا سے کل کل خبر ہی کئی دا خبر ہی زمون گا خواہی دیوی فلمین کے ہوئی چیرا نکو مقابلہ چاوی ولی بنکو اس پر آن تب سے جواب کو کنا فتنازعو امرہم بینہم اختلاف پیدا کرو پخپل کار کے فلمی انس کے اختلاف دغو بس پدی فیصلہ اکڑا چمون با موقع تا گورو کچری مون کمزوری شو بیا دے با پیغمبر ایمان با پی روڑو اگر زور اور شنو بیا خو پا کسشتے نا واسر رون نجوا دا خبر ہے دا فراون نپٹا اکڑا اگر تا پتا نو واسر رون نجوا سو کوئی دے دا موسیٰ علیہ السلام نم پٹا اکڑا چیدہ تا ہم کا گمکاوئے گورے چیم پوانشی زمان بدقا فیصلی خواہ اراؤا تو قالویوی انہا زانی لساحرانی یریدانی ندیدہ دوارا رونا مگر جادوگر دی دیر سختو او یریدانی دا ارادہ دا ان یخرجاکم چتا صوباسی من ارضکم دا دی زمک دا مصر ناب سحرهما فزور او قوت دا خفل جادو سران ویذهب بطریقتکم المسلا او استاس دا دین نہ دے دیر بہتر دین تا ختم کی لری کی دا دین استاس او بل دین راولی دا دورا اعلان او کچھ دے کراون شک پیدا نشی فاجمعو کیدکم نمحکم کے خپل ٹول چل او بندوبست اجمعو مانا خمضبوط کارو کہ گو ثم اتو صفا او بیا راشے خوب تنظیم سرا چ سب پا سب باندیو چ ترتیب صحیح گورے خا ثم اتو صفا بخاری بلا مانا کرے وی بیا راشے اغز ایتا چمونگا پا کہ خپل عبادت کو پا صفنو کے ورے چ چتا پا عیدگاہ کے مقرر کرے وکو تاکی بہم دا عبادت دے ونو اغدا مانا کی صفن مانا مسلن زید عبادت چگہ ڈیر پہ ترتیب سے رہی کن وقد افلح الیوم من استعلا کامیاب شنن اغسو کو چپ دی مقابلہ کی غالب شو ناغا با کامیابی قالو یا موسیٰ راغل الویوی چے موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا یا تو غردو قلام سا و امان نکون اول من القا یا بشمونگ اول غردو ان کی قال بل القو وی موسیٰ علیہ السلام چتا سو غرضہ ما تا اجازت نشتا زکا معجزہ خو پا اختیار دا پیغمبر کی نہیں کنا نو اس چیغت اللہ نہیں ویلی ہم ساو غرضی نا خو بدا وسی لرگے پاتی شی اخو جا پا اختیار کی نہیں اخو زکا وی چما تا اجازت نشتا تا سو غرضہ وی غرضل پل سحر جادو فیضا حبالهم و عصیهم ناسا پچتا بکاتن داری غرسے وی امساگانی وی یخیلو الیہیم دس جادوی کرو چیز موسیٰ علیہ السلام پا خیال کیم دا زراد لا من سحرهم دا دید سحر دا وجنا انہا تسعا چی دام ساگانی او دارا سیپ دی میدان کی روانی دی حرکت کئی اپا زیف رتی وی خود خلق پا نظرونی دا سی چل کرو چی بس اغیوی دا ملک طول را روان دی جوڑی ایولوی حیبت پا خلق را رہے چی او مار را روان نو خلق طول پریشانی کنا چی بیا طول میدان دکی دا مارانو دام ساگانو دا سحر یا دا زکا جو کرو چیزی خبر شوی چی موسیٰ علیہ السلام پام سا باندی جادو کئی کنا نوی مونگ بیم پام سا گانو پر اسو باندیو کو دا سی مقابلی لراغلیو کنا فا او جسا فی نفسی خیفتا موسیٰ نو پٹاو ساتلا پزنکی موسیٰ علیہ السلام یارا دا دین نیاری دا دام سا گانو در اسونا دا دین نیاری دا چی یارا اسے نہ چزام ساو غرزم او داغی نمار جوڑ نشی نو بس خلق بٹو لخان دینو رسوائی بوشی دین یاری دو قلنا لا تخف مون و تووی چی یاری گا ما دا سے بنا کی گی انکا انتا الاعلا فدی مقابل کے بعد تنن اچت او کامیابی و القی ما فی یمینکا و غرز و آغام سا جستا پا خلاص کدا تلقف ما سنو تیر بکی اگر سوچ دی جوڑ کری دی یا نوڑے بے شکتو غرد آخا انما سنو کہ دو ساحر بے شکا دی چی سو جوڑ کری دا چل دا جادو گردے ولا یفلح الساحر حیث اتام ساحر نکامیابی گی کل چراش دے پا مقابل دا موجودی کی دا مطلب دے دے چی دا حق پا مقابل کی راشن دے با نکامیابی گی اسے خوب خلق تا دے چلو نہ کئی کلب ہوتا مار رہا باسی ہے کلب سڑے حلال کے بیا بے جون دی کے قسم قسم کر تبو نہ بکئی خدا حق کو مقابلے کے دے نہ کامیابی دی دغا سے وہ سنو ہم سائے چی اغرزو لنا آغا سے عرصے راہ کو میدان پاک کو ہاں او چی غریب کاتنو ہم ساغ ہم ساو بس فرق پک نو راغلے ساحران پوشو چی دا خو جادو ندے جادو خدا سے نہیں فالقی السحرت سجدن نپریستیشو ساحران اللہ تسجدکون کی قالو ویوی آمننا برب حارون و موسیٰ منگ ایمان راولو فرب دا حارون علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام قالا اوی فرعون آمنتم لہو پورا تاسو ما سر مسلات نکو چی تاسو ایمان راو ما سر و مشورہ کلیو کنا پورا دبلی غالی کی گی پی او چل جوڑی او سیاست کئی تاسو ایمان راو موسیٰ علیہ السلام باندی قبلان آذن لکم بغیر زماد اجازت نا انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر دمر دروغ گورا یقیناً چدا ستاسو مشر دی استاد دے چتا استاد دے سحر تعلیم در کرے موسیٰ علیہ السلام کم دے دیتا تعلیم ورکو آخو چتا نپری خود نو مدین تا لارو نو لسکال علتا کدو مدین پا محرک گڑی سرولی نو دا تعلیم یہ بھی لکم دے ورکو دمر دروغ ہوئی کا نا فلو قد تو انہ دیکم